kon mbokk yi lolé mom moy buntu aljanna yi nga lacc ma nak waaw buntu yoyé est ce amna tiabi ah kay buntu aljanna yoyé nga xamantene juroom ñetti buntu la buntu bu nek amna tiabi ño bokk tiabi nak buntu juroom ñetti buntu yépp ak buntu yi ci biir logement yi buntu principal yi yi nek ci buntu ci porte yi bo duggé ku nek sa appartement chambre yi buntu yi lepp ño bokk tiabi ben tiabi la yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne miftahul janna la ilaha illa allah rawahu al hasan ibn arsa allahu akbar nena tiabi al janna moy la ilaha illa allah kon al janna buntu bo djub rek bo waxe la ilaha illa allah buntu bo ben kal cit dal di ubbe ko allahu akbar baatu la ilaha illa allah ngay tud rek buntu bi dal di ubbe ko nak nga dugg ci bir mbokki al janna joji dekk way bu yaatu la dekk way la bu yaato yaatu borom bi waxna ci al qur'an ci ak yaatu wayam wax ci suratu ali imran mu nek ñettelu sa ci al qur'an aya temir ak fanwer ak ñet 133 ne wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard 'iddat lil muttaqin ne e yeen sama jami jekanteleen dem ci njegal bu tukke sen borom ila maghfiratin min rabbikum waye jekanteleen dem ci aljanna jo xamantena arduha yaatu wayu aljanna joje as-samawati ard moy asman ak suuf Allahu akbar mune uiddat aljanna joje dagn ko wadjal dagn ko preparer lil muttaqina ñeñ yi ragal yalla ñu fay dekké kon nak aljanna keur gu yaatu la yaatu wayam digënte asman la ak suuf yaatu wayam asman la ak suuf kon keur gu yalla ay gënë do jé dekk way muy logement yu kawé la logement yu yëkëtu ku dem ci kaw kaw ko ak yi borom bi wax nako ci suratul al-haqa aya ñaar fukk ak ñaar 22 wax fi jannatin 'aliya ci ay janna ju kawé kawé kawé kon dekk way ay gënë yi dafa kawé yëkëtu ku ci kaw dekk way yu kawé ci bir aljana nak mbokk yi ci bir aljana amna fa ñaari dex yu reuy yo xamantene ñoo gëna reuy ci dexi aljana yi dex yo xamantene pooy fa ne ak chege ak ñowaane ñi ñowaano wurus la ak khalif Allahu akbar jannatani min dhahabin wa jannatani min fidda aniyatuhuma ñaari tol yo xamantene wurus ñaari ay ñaari dex yu reuy yo xamantene bol ya ndap ya njowal ya chege ya wurus la ak yeneen ñaari dex yo xamantene bol ya ndap ya njowal ya chege ya khalis la mu nek ñent dex ñaar jannatani min dhahabin aniyatuhuma jannatani min fiddatin aniyatuhuma koku yonentu mako wax ci hadith bo xamantene ash-shaykhani muy bukhari ak muslim genn nañ ko ci sen téré mun jannatani min dhahabin aniyatuhuma wama feehima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wama feehima way mbokk yi deklu len li ci len tek nema bayna al-qawmi wa bayna an yanzuru ila rabbihim illa ridaa al-kibriya ala wajhihi fi jannati 'adlin yal cha la bolé muné wa ay jeuna dal buñu duggé ci biir lay dox sen digënté ak ñu gis sen borom ñu jakkarlok sen borom bañu daan jaamu te gis ñu ko won ci aduna moy muray bi yalla mu ci kanam mu ne ko muray ku reuy al kibriya wal azama wal izza wal jabarut yalla dal dikoy muri rek ñu jakkarlok mom lolé yalla la yalla wax nan lil ladina ahsanul husna wa ziyada ñi daan jëf ju baax jëf ju rafet jëf ju yew dañu am al husna muy al janna wa ziyada ak ndolanta moy jakkar lok yalla xol ko xewul gënu ko reey amul xewal bu gëna reuy jakarlo ko yalla xol ko ci namu bindo ci magay ci namu bindo ci tar ci namu bindo ci ak mat subhanallahi wahidul qahhar yalla ko yalla xewale ay jëna mbokk yi ay daraja la nak du ñepp ñoy yam de quoi dañu supériorité de quoi dafa supériorité ay daraja la yonent wax nako ci hadith bo xamantene l'imam ahli sunna wal jamaa moko solo muy ahmad ci musnadam muna yonent bi neena al wasila ala daraja fil janna la yanaluha illa rajulun wahidun wa arju an akuna ana huwa allahu akbar neena al wasila ben beurep la ben daraja la ci al janna mo gëna kawé ci al janna al wasila mune duñ ko jox kudul kenn nak ben jam rek la ko yalla jox neena ta man muhammad yaakarna nek wa jojé yalla ko yalla defal way waxna ci benen hadith ne kep ko xamantene degg na waju nodd mu ndol de ba nopi ñaanal ma yalla place bobé yalla jox mako nga wax allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah yenat neena sa yo degge nodd nga ñaanal ma yalla place bobé yow momé di nga bok ci jaam yi may ramu ëlëk bu yowmal qiyam yalla ñu lay ñaan ci sax bax ci ciofel gi nga am ci muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla nang ñuko joxal bërepp bobé nang ñuko joxal bërepp bobé kon nak aljana ay daraja la mbokk yi yenent dafa am bëss ci rañan gi batay bamu duggé aljana ndaysan xol na mu bindo yalla jaklel nako lu mu jaklel lu kenn te duko jaklel kenen ba yowmal qiyam ñu wan ko aljana ak la fa ne mu vise rek ci xol rek ndaysan mu tourner rek ñu yobbu ko ci ben logement bu reere kawé lol porte bulti ak fenêtre nek wurs mu am ay xalel nak xalé yu nek ci bulti bi nak kër gi yémi lol ndaysan mu daldi salit aljana ku fa dugg salit aljana ku fa dugg salit la la wax mu ne waw jibril xana kër gi mako mom ndaysan jibril ne ko dédé kër gi kër Omar ibn al-Khattab la la ilaha illallah yalla nank yalla fel kilifa gu bax gu mag goge jambar jojé fure jojé la'natullahi ala man yukaththiruhu Omar ibn al-Khattab fure lolé nga xamantene yambar yi mom lañuy critiquer di ko di ngat di wax ci mom wax ju ñaaw Omar momé mom la yalla dëncël kul gu reey goge wa mbokk yi ndegam Omar mo am li ci aljanna xalat len rek keuruk babakar numuy mel doyen xet wi waye xalat len nak sanga bu bax bi nak keureum numuy mel allahu akbar kon aljana ay secteur la ay daraja la dafa gëna supériorité lolé motax yénent wax né bu ñëpp duggé aljana dañuy taxaw ci ben place xam nga ay daraja dafa kawé faaw nit ñi jël ay ascenseur yeen yobbu ci kaw xam nga ascenseur yi yobbu doomu adamay ci kaw lan mo koy fonctionner moy alquran da ngay tambalé jang rek risté muy ngay yek ngay resté ngay yek bali nga mokal jeex mu taxaw ñu ubbil la buntu nga dugg kon jangal leen seen doomi alquran doomu adam lu mu gëna mokal ci alquran dekk wayam gëna kawel kon ay dekk waya fexé nak jima am ci kër yu kaw yoyé ab julit war na ko yitté wo wayé dama ne ku man ta am ci keur yu kawé yoyé fexal ba nga am ci sa souf am ci sa souf dal mo gën am ci biti ndax ku amul ci souf safara ngay dëkk yalla salla musal kon aljana ay dëkk way yu kawé aljana jojé dafa am nak ay xayma allahu akbar logement yi dafa nek neul am nak ay xayma nak ay tante nak yu ñul tante nak xayma yo xamanteni fa lañuy nak défé ak ngonal nak sa sa julit bi nak bayi de quoi bayi logement yi ñu ci xeyma yi deklu leen ka demone aljanna muy sallallahu alayhi wasallam mu wax ñu xeyma yoyé nu mu mel mu wax ci hadith bo xamantene ash-shaykhani al-bukhari ak muslim deppo nañu genn ko sen téré mu ne inna lil mu'min fil janna la khayma min lu'lu wahida mujawfa tuluha 60 mila فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا لنا كبير أي جنة أمنا أي خيمة يو خمين كنين نيونك رب اللؤلؤ لا إله إلا الله خيمة يوني رب اللؤلؤ لنا خيمة يوني مورنا كوفير دفك كوفير تلو يمالح يتار لول خيمة بوتنك قدائم جروم بن فك ميل ميل 1 كيلومتر 800 لا لا إله إلا الله بن ميل 1 كيلومتر 800 لا guddayu xayma yi tollu na ci 60000 60000 mom la gudday ben xayma rek tontu te neena jull bi du am ben xayma fofu la xayma ay xayma lay am deglu nak mu wax la ci bir xayma yoyé lu fa nek mun fiha ahluna yatufu alayhim almu'min fala yara ba'dhum ba'dha xayma bu nek jull bi da fay am ay soxna soxna yo xamantene kenn ci mo ci ñoom lu gis morom ma Allahu akbar ngir yaq way ku nekk da fay nekk ci lawam han lal bu taal kenn lu gis ci mor kenn lu gis ta morom lolé mom moy xeyme wa ay jenn mbokk yi amna ay garab ak ay dex garab yi fruit ay dex yu daw amna fa ndax yalla bo xone tajri min tahtiha al anhar ci la ay ji han أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أمنا أي دخ أمنا دخ صو أمنا دخ سنغر أمنا دخ لم يالله نكو فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم مجسوت محمد آية كيف مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كون دخيا بارينا واي غربي اي جنة خامني لو غنا ييموت غربي اي جنة يالا كو جيمبتال بوبام لا اله الا الله غربي اي جنة مبوكي يالا موكو جيمبتال بوبام moko jëmbatal bopam mom yalla ci magayam ak loxam yu tedde ci bir aljana mbokk yi amna fa dex gu reuy guñuy wax kawsa dex gu reuy reuy reuy genn la nak dex gogum mom genn la ci yeen dex yi mom dekk lul yonent yalla bi mu wax ñu dex goge nu mel dafa am bes mu jakkar lok sahaba yi neen atadruna mal kawsar gaay ni ndax xam ngeen luy kawsar bes bu nek ñu ngi nan inna ataynaka al kawsar yalla nan yonent bi dina la jox kawsar de inna ataynaka al kawsar gis nga fi'lu amrin la jefandiko te joxugo ko dex gi pour wala ne ah dex goge faw rek ñu jox ko sanga bu baax motu mu nek inna ataynaka al kawsar ya ka mom yonent ne atadruna mal kawsar gañ ndax xam ngeen luy kawsar qalu allah wa rasuluhu a'lam sahaba yi ñu ne ko yalla ak yonenta mo xam xamal ñu def gog lolu moy lan way mun nahrun wa'adani Allahu azza wa jalla alayhi khairun kathir mun ak dex la go xamantene yalla moma ko dik yiw lu bare bare bare bare mu ngi ci dex goge yiw bu bare nga ci dex goge mbokki wa aljanna bu ñu duggé ci aljanna amna ay yere yu saw amna ay yere yu ñu leen di servi dafa melni bo duggé rek han ci ci beurep ñu soxla ay yere yu bes tak yu depp ak beurep bobé amna ay yere yu leen di jox mak mom lañuy soldal deglul yalla mu ngay wax ci sotul insan nan aliyahum thiyabu sundusin khudrin wastabraq wa hullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahura allahu akbar dañ leen di sang ay yere yu sundus yere yu vert han ak yere istabraq moy ma galuza min dibage yere soir yere dibage yere yo xamantene foka nat ci tar wessu nafa ñu jox len nak ay takkay nak ñu sol nak tak nak ay takkay nak borom bi nak di len nandal di len servi ay nan yu neex lol lol lol yel ci yalla bolé xéewal yaangu ma waxon len na ci jotaay bi jallo ne len xam ngeen suuf si ñu nek ni di fi dox di fi jaamu yalla di fi tabax suuf si xam ngeen bu yowmal qiyamé nuko yalla def yalla ci bopam ci maggaayam ci teddangam ci katanam moy jël suuf si def ko ben mburu dañ koy def ben misu mburu seddel ko wa aljanna la ilaha illa allah subhanallahi alwahid alqahar seddel ko def ko ben mburu servi len ko ku nek nak jël appartement nak lu tambalé nak xewlu nak soxna yaangi tok ah boisson yaangi tégué firu yaangi tégué njowar yaangi tégué bulif yi tambalé jël seni xewal bu nu nek ci xewal lolé nak ñu daldi woté nak def ben nek woté gardien bi nek aljanna te jité malaka yi fofé ne len ndax bëggulen la len way ñu nak ah ñun da doyal nañu sekk li ñu nek dal gisunu lu ko raw la ilaha illa kata yalla dencel na len lu raw lolé fuf lolé moyal moy yalla nak dal di muri nak murayuk kibriya murayuk azama murayuk jabarut jakarlok ñom nak ñu gis ko nak wujuhun yawma idhin nadhira alquran ko wax ila rabbiha nadhira ni jakarlok yalla xol ko ci ni mu mel nak mom yalla ci ak mat tiptar mu nek xewal lo xamanteni nak mbokay mo gën ci xewal yi aljana musa ñaanon nako rabbi arini anzuru ilayka deysan musa bëggul nako waye nak musa bu duggé aljana mako wa aljana yépp nak kérok nak yalla wan leen nak jëmum du tedd ji wan leen jëmum ju kawé ji ñu nak ey wa aljana khuludun la maut fiha sax leen belu leen ci kër gi amul deba mukk nak sax leen belu leen ci kër gi amul de ba mukk kon bokki aljana ngok ci teunk li len la ci mbir yi nga xamantene yonent daf ñu ko netali waye neena fiha ma la aynum ra'at de wala uznun sami'at wala khatara ala qalbi bashar aljana dal la fa nek eppene li ay mbir nga fa yo xamantene beut masuko gis nepp masuko deg xel doomu adama it masuko xalat aljana ngo aljana ji nak moy aljana yalla dugulun bay adama ndax amna ay borom xam xam ci wute nan aljana ji yalla dugulun bay adama bokul ak ji dede jojju la amul wute li firnde lolé moy bu yawmal qiyamé bu doomu adama yi dekké di wut ak ram Musa bu dañ ak bay adama daf koy pogné né ko adama li yeb yañ ko yubbé yañu genn ci kër gi nga xamantene fa lañ waron nek bay adama tontu Musa nak Musa sa bay sen bay lu jitu yalla diko duggal aljanna yalla dafa dogalon xamalon malaaka yi ne len inni ja'ilul fil ardi khalifa bobé sa bay bi ken bindeguko kon nak faw rek lolé yalla wax mu am li yaqdi Allahu amran kana maf'ula yalla tekine ba adama waxe li Musa rek dafa gagne Musa lay Musa dafa dal di jeex kon nak gennuk bay adama ci aljanna lu yalla dogal la ndax yalla dafa nam adama wara wacc ci kaw suuf ndax waxon nako lu jitu mu koy bind waxon na malaika yi ne len inni ja'ilun fil ardi khalifa kon aljanna jojje la lolé moy li gëna wër aljana jojé la xana rek ñu jéxalé ci dektal leen waaji nga xamanteni moy mujjë dug aljana mo fay gëna xatlé ak kër ki gëna xatlé kër aljana kok moy kan waaji mujjë dug aljana day taxaw ci buntu aljana yi wa aljana dug nañu ba occuper seen logement yalla xol jaamam bobé nek hey duggal ci aljana nga jël sa place yow waji rek da fay nek ko sante fekk jaw rek dugg rek bëgg dem ci kaw fu mu dem rek fekk borom occuper ko mu ñëwaat yalla fess na yalla dal di koy ré mune yalla yaang may reet yaay sama borom may sa jam yalla ne ko demal nga deul sa place ci aljanna mu daldi dem bu deme ñewat ne yalla fessna yalla ci mbaxam nak ak yermandem mu orienté ko nak ci kërëm nak waji dem kërëm deul place am mo gëna xatlé kër ñu lak waaw sa way nakamu mu ne man day xéewal li ma nek sama kër gi japp na ne aljanna ma fi gëna neex la kër kërëm gogé ëpp na aduna ak li ci biiram moy ki gëna xatlé kër ci aljanna këru xéewal ga gogé yalla nañ ci yalla dekkal yalla yalla boole ci jaam yi nga xamanteni dafa di dekkal kër gogé lolé motax yalla subhanahu wa ta'ala diggal ap yonentam ngir mu beggal jaamam yi kër gogé rafet na nak ñu dekkal leen yi pour ñu gëna gor gor lu wat xamné jaamu yalla gi ñu nekk cioone yi ñu nekk jaar nako mbokk yi jaar nako liñu yalla dencc ci ay yiw liñu yalla dencc ci ay xewul kenn xam lu mu toll kon nak borom bi yonentim wabashir ma ngi delo ci lay ko ke ben interval rek buñ doon duggal pour dikte leena ci aljana mune wabashir nang ma begeelal alladhina sama jami nga xamantene amanu ñom gem nañu wa amilus salihat top ñuy jëf jëf ju baax jëf ju yiw jëf ju sel lan la leen di begeel anna jannatin ay tol lahum ñel na le tol yoyé aljana yoyé tajri da fay daw di walanga min tahtiha ci suufu aljana yoyé ci suufu tol yoyé alanharu dehya kullama sa yo xamantene ruziqu wasagal nañ len minha ci aljana jojje min samaratin ci ay meññanta ay firwi rizqan mu nek wursak wu len yalla defal te sakul ci ñom ben pay qalu salit nañu qalu wa aljana salit nañu banan hadha ñu day yemu nañu allazi xewal yi dal moy xewal yi nga xamantene ruziqna digon nañu ko min qablu lu jitu bes biir wala bo nga ne hadha ñun day yemu nañu xewal yi dal allazi moy xewal yi nga xamantene ruziqna mom lañ ñu wërsegele won min qablu lu jitu bes bi wa utu bihi ñu kay dikk kat mutashabihan diko lu ratle ñu ngay lu ratle firwi yoyé sen biir wala bok ñu koy nuratlé ak firwi ak meññanta yalan yalla xéewal won ci aduna walahum ñeñalen fiha ci ay gëna jojé azwajun ay soxna mutahharatun yusall mutahharatun soxna yo xamantene duñu gaanu way duñu dem gannaaw kër duñu tufli duñu ñandu duñu xaxit té duñu yuut té duñu ñaq té duñu am doom duñu gis deetu geutin mutahharatun ñu sell lañu ñu lap lañu wahum ñoom wa aljanna jow khaliduna way sax lañu khaliduna way beelu lañu fiha ci aljanna jowde tan mbokk yi li moy liñ leen digal ci jotaay bi jallon wax leen na ay ñaar fuk ak juroom bi dañ ci delu ci wat ak yeen dektal leen ci lenn ci ay ndariñ yo xamantene gëstu kat yi soxla lañ ko waye kep kuy ab julit soxla nga ko yalna yalla defal ñu tawfik defal leen allahumma inna nas'aluka aljanna wama qarraba ilayha min qawlin aw amalin aw i'tiqad yalla ñu koy ñaan ci ay turum yu kaway ñu koy ñaan ci ay melokanam yu rafeti lu ñu koy ñaan moy aljanna te ñu koy ñaan lepp lo xamantene mo ñu yobbu aljanna gannaaw yermandem ci jëf wala pass pass wala wax wax ju baax def ju baax pass pass bu wir bo xamantene day and ak yermande yalla jambi tabbi aljanna ñu koy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mbokki nañu japp na kenn ci ñun du jëfam mo koy duggal aljanna kenn ci ñun du jëfam mo koy duggal aljanna ku dugg aljanna dang fa dugg ci yermande yalla ak mbaxam yarantu wax na ko ci hadith wër ne kep ku dugg aljanna dang fa dugg ci yermande yalla ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man mi yalla momay baxé sembeurteul yermandem ci man ma dogo dugg ki yalla yoni won mo wax wax ji kon nak kudul momit taxul ñuy wax yalla yalla baxé ñu yalla yalla sembeurteul yermandem ju yaatu jojé suñu kaw bañu bok ci jaam yi nga xamantene ñoy dëkk kër gogé kon mbokk yi ñu ngi taxaw ci laye ñaar fuk ak juroom bi